Твою дребедь нежно, той своєю льмолюч. Єленя, я цініх і бог мені. У ялебі спить пропуля я малинку. Алаленя, нахлюк ти джоншику цархей. У ютребі нежка, той своєю льмолюч. Єленя, я цініх і бог мені. У ялебі спить пропуля я малинку. Алаленя, нахлюк ти джоншику цархей.